الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. قرآن کریم الله د خپل صفاتن ډکړې دي، د بل چا صفات له پکې زینه ده پرېښې. که یو صورت شروع کوي او ختموي نو په خپل تعریفونو باندې، خپل صفاتونو باندې، په خپل حمد ثنا، دیتہ د الله د وحدانیت سبق ویل شي او تعلیم چې قران کریم الله نازل کړي او عزیز پاره چې د الله یو والی پکې خلق ته معلوم شي او ښکار شي. نو کله خپل توحید ذکر کوي په الحمد سره، کله په سبحان سره، کله په لا اله، چې دا ټول د دې توحید تعبیرات دي او دا غي ترجمانی کوي. نو سورت پاول کې الله رب العزت خپل تعریف بیان کو چې الحمدلله او معنا بدای چې تمام تعریفونه، تمام صفاتونه د کار سازه، د حاجت روای، د مشکل کشای، خاص الله لرضی، مقصد د الله رب العزت دای چې خلقو که تاسو دنیا کې د چا صفت کوئ نو د الله کوئ، که د چا لوی بیانوئ نو د الله بیانوئ. که څوک رضا کوئ او دغه بڑائی کوئ نو الله وی ما رضا کئ، زما صفتونه او زما حمدونه او زما ثناګانې ذکر کئ، ټول ضرورتونه به هم پوره شي. ځکه بل څوک لایق د صفت نشته، هغه صفت چې هغه صفت د خدای تو وي. کارساز بل څوک نشته، غیبدان بل څوک نشته، حاجت روا بل څوک نشته، مشکل کشا بل څوک نشته، د نفع او د نقصان مالک بل څوک نشته. الحمدلله دا ټول صفات د الوهیت چي دي خاص الله لره. دا د عربیت یو ډېر ښایسته ګرامر دی چې مخکې هر قسم عموم او تعمیم کی عام، نور پسې تخصیصو کی الحمد کی درې قسمه تعمیم راغې. یو تعمیم د حمد چې هر قسم ثنا او صفت د کمال، دویم تعمیم د حامد چې د هر چا د طرف نه چی، که انسان دی که جن دی که ملک دی که حیوانات دی که جانور دی ار سوک چی دی و ام من شین الا یسبحو بحمده نشته داس یو شین مگر د الله تسبیح وی د الله تعریف کوي ولیکن لا تفقهون تسبیحهم تاسو په نه پوهیږئ او تعمیم د زمانه چې په هر وخت کې او په هر ځای کې دې ته تعمیمان وی چې هر وسر راځي هر خبره ډیره عام شي چې دا غینه څوک بهر نه یې کنه معنا دا چې هر قسم حمد او ثنا او صفت د خدای توب د هر قسم حامد نه ک انسان دی او ک جن دی او ک ملائک دی په هر زمانه کې او په هر مکان کې ک اسمان دی او ک سم کدا او ک غرو ندی او ک دریابو ندی لله دې ته تخصیص وی خبر دل تډیره مختصر شو لیمټ شو لله خاص الله له خبر خاص شو الله پوری چې لایق بل څوک نشته کنه کوم ډیر کوشش وکاو او دنیا هم ډیر واړو لراواړو لا خو خالق لایق بل څوک نشته د دې کمال د صفاتونو لله دا خاص د الله دی دا دعوه د توحید چې قران ذکر کړه نو د دلایل ذکر کوي په دې باندې ولی اسی سوک دعوه خو نمانی چی سو سر دلیل نی اول دلیل ذکر کیا و پاغی کی تصرف چی دا اللہ یو صفت تے تصرف پا عالم کی اختیار دچا دے پا عالم کی نفع و نقصان خیر او شر دا چا په اختیار کی دي نو په دې باندې دلیل پیش کړي الذي له ما في السماوات و ما في الارض اغزات چې خاص دا غد پاره دي د بل چا د پاره نه هغه سوچ په اسمان نو کړي او هغه سوچ په زمکه کړي دې ټولو مالک الله دې دې ټولو خالق الله دې دې ټولو متصرف الله دې هغه ساتي هغه حافظ دې او هغه نگهبان دې ما فی السماوات و ما فی الارض ته باندې په علم کې نشی راتلی چې اسمانونو کې څه دی او زمکو کې څه دی صرف د الله په علم کې راضي نو لهو خاص دا اللہ دی دیکھ دو بلچا سنشتا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ او خاص دے اللہ لرا حمدنا و سناگانے و تعریفنا دی پاخرت کیوں دوڑے ذکر کرو دا دنیا او دا آخرت چکہ دنیا کی سو صفت کئی سو تعریف کوي نو د بل چا باندې هغه بد الله ای کچرته دوکا شو په ان شو د بل چا تعریف وکم نغم حقیقت کې داغه تعریف نه دی ولې کيو باندې کې علم دی خصيفت دی نو خلا ولا ور کړل کنه دا خپل صفات خو نه دی که یو بنده کې حسن دی خو صفت ته نو الله ولا ور کړی دا خپل سه اختیار نشتا که یو بنده کې د دنیا تجربه ده د دنیا مهارت ته او ډیر معزز دی او مخاورز دی نو خو الله ولا ور کړی دی کنه نوځکه الحمد یو ښه چې بل چا به کې سنشتہ خو صرف دنیا ده چې دې کې خلق د بندیانو صفاتونه هم کوي، خو هغه صفاتونه هم حقیقت کې د بندیانو نه دي، هغه د الله دي، ځکه دا کمال پکې الله پیدا کړی دی، هغه مرتبه او عزت ول الله ورکړی دی، نو ټول د الله صفاتونه شو. ها آخرت کې ودا سه حمدي چېږي کې ودا بل چانم نه ای خالص د الله وي. نو دنیا کې هم د الله صفاتونه دي او په آخرت کې هم د الله صفاتونه دي. دنیا کې خود دې لپاره کو چې ثواب او مشي درجه او چت شي مرتبه او چت شي الله رضا شي الله دا غي عوزونه راکي آخرت کې سلکو آخرت کې زکه کوي چې په جنتيانو دومره خوان او دومره لذت بل سکه نه لکه څومره چې د الله په حمد سنا کی هغه دې لپاره نه کوي او د الله په دې حمد کې او لذت ته دنیا کې محاصلي کې خور چاته نه خاص خلق ته چې کله دا غزلتا الله رب العزت د یو یو صفت چې قران کریم ذکر کوي چې حکیم دی علیم دی قدیر دی غفور دی رحیم دی ایو یو صفت چې وای کنا نو دې زړه له سم ټکور ور کوي تیر لوی سکون حاصلې په دې سره او جنت کې خوب اخکار خبرې هغه کې خوار څوک چې د الله حمد وی نو د دې لپاره وی چې ډیر لذت او ته حاصلې ډیر فن او ته حاصلې حمد د آخرت وګوره سورته یونس کې هم راغلو واخر دعوام ان الحمد لله رب العالمین جنتیان چې او بل سره ملاقات وکي نو خبره وایسي سلام تحیتهم یوم یلقونه سلام او چې سره غواړي کنه چې مرګری رااله میلمان رااله اله نو دعواهم فیا سبحانك اللهم هغه په سبحانك اللهم سره چې دا وې نور صبح حاضر شي خنو چې بیا اوخره اوس کیو مجلس وګت شي ډیر نو اخر دعواهم الحمدلله رب العالمین چې جدا کیږي او خريږي خپل خپل زینو تزي خپل خپل کورونو تزي نو په دې کلمه به جدا کیږي چې الحمدلله رب العالمین ولو الحمد في الاخره دغه وخت کې محمد دی بل باغه وخت کې حمد دی کله چې جنتیان لړ شي جنت تا او جنت وی نه کنه نو ډیر وخت به تا ګوري ال تخرزو شپه نشته دی غنټي او سکندو نه نشته دی وخت نه تیریږي او حدیث کې راځي چې چره وخت تیرې دي نو تقریبا او یا کال هو صرف داغي او بل صرف په دوا او په سلام باندې لګیدو چې څنګه خی خوشاله قضی باندې وخت نه تیریږي کنه نو سوره اعراف کې وایي وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا دل تعریفنا و دل الحمد ندی چې مونږ دې زه ترا وستو مونږ ته خدا زه نو معلوم وما كنا لنهتديا مونږ خدا دنیا کې بنا لار خطا شون ولا اړه ولړو دا ځای خو مونږ ته نو معلوم خو الله را توخونو هلته به هم الحمدلله وي. ښه دغسې چې په خپل خپل ځای او په خپل خپل مکان شي د مخکې نه به ځایونه پېژندلي داسې به ورته معلوم وي چې حدیث کې راځي دنیا کور به وته داسې نه وي معلوم. اگر چې دا لږ غوندې ځای دی 30-15 دا به ورته داسې نه وي معلوم لکه د جنت هغه کور چې ورته معلوم وي چې هغه دومره دی لکه دا ځمکه او اسمانونه چې یو نلته به موي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده شکر دې شکر دې چله مونږ سره وعده رښتیا کړان وعده کړی وا چې چرتا سو ایمان راوړو عمل وکوم جنت ودر کوم هغه وعده مونږ سره رښتیا کړان واورسن الارض مونږ له جنت سمو کار اکړه څنګه درکړه نتبو او من الجنته حيث نشاء زمون خو هغه کارځه پات کیغو مونږ باندې आवाज څوک نشي کولی متبو من الجنته ناشنا زما کړه اسې علم ناراضي پاغي باندې الله برازي چې وته لاړ شي خاورا نشتا شګه نشتا ګټ انشتا لرګې انشتا دا دنیا زما کاونه ده نه بګې ګرمښت نه بګې سرزښت نه بګې لوړاو جوړښت دې او ترای او چړایښت دې همواره حدیثو کې لا بل شانته بیان راځي چاو کوینو عام خلق بینمانی نوزق جنتیان بوئی چه الحمدللہ اللذی صدقنا وعده و اورسنا الارض ولو الحمد فی الاخرہ داد آخرت حمدو ندی کنا سورہ فاتور کے اموئی 34 کے چه الحمدللہ اللذی اذهب عنا الحزن شکر دے شکر دے اللہ چې مونږ نه ډیر لوی غم لري کو ډیر لوی غم یې رانه لري غم څه شی وو نو یو قول د مفسر دا دی چې موت کنه موت لاړ ختم شو دا ډیر لوی غم وو اذهم دا دی چې جهنم نو چې جنت ته راوستي نو بس غمونه ختم شو اذهب عنا الحزن وهو الحكيم الخبير اغه الله خاص اغه ذات چې ډېر لوی حکمت والده نو د هر شي تنظیم کول شي بالکل د هر څه ته دنیا تنظیم تا وګوره اگر که دنیا خواخ نه ده دې سره محبت نشته اخرت خواخ ده نو هغه تنظیمات ډېر بهترین کړی دي او هو الحکیم الخبیر او خبردار دې پارچا باندې ناری اولاد خپل عمل مناسب بدله تیار کړی ده هر سړی په حال پوي کنه داغه دا عمل اندازو ته معلومه ده هر یو له خپل مناسب بدل ورکی او چې وری کی نو هر یو بووی چې الله زما حضور ته منو ما ته خپل ځان معلوم دی زه حضور د مرتبو لایق نو ما دوره درجو لایق نو ما دوره د نعمتونو لایق نو ما چې دا تا مال سره کړنو ذکر جی حکیم او خبیر دے کنا دا دلیل ذکر شو او دیکھ دا اللہ یو صفت بیان شو چی متصرف دے اسمانونو ازمکو کې نظم ذکر کوي علم يعلم ما يلج في الارض پويګه لا پاس باندې چن نوزي په دې ازمکه کې مونږ څه خبرې چې ازمکه کې څه شي نه نوزي نو کده باران ساس کی دی او بدی سمرو وریگی اواز چه غرما گوری نویس نئی لال پزم کننو تی کنن سور زمر کی براشی علم تران اللہ انزل من السماء ایمان فسلکہو ینابیعا فی الارض انسانا تنگوری فکر نکے چا اللہ اوبر اووری نا چتا لارشی اگر دا زمکی پا دی رگونو کی لارشی رگون دی پکنا اللہ پیدا کری دی ٹینکی دی پکی اگر ڈکیش دا غصی دروازی روازی ورطا سمر خلق روان دی دمر خلق کلی تنزی سمر چی پا دی زمکا ورن نوزی خوا زور ور خلق دی خوا اړو یریږي نه کوغم وسره نشته بالکل یی خالی لاسونه خالی لاسونه اسې ځان سره ونولو الله رب العزت ویلو چې خلکو دومره وکې چې څنګه راغلی وې دنیا ته نو دغه سی واپس راشه دنیا ته چرتلونو ځان پسې ستړلې خونو لوډینګ خونو اوس چې دې نو لوډینګ دې توبه خدای ته ځانونه تبا کړو دومره ګناونه نه پزما کورن نوځي کنه ها فما ينزل من السماء پویګه لا پاس باندې چې نازلېږي د اسمانه بارانوم وریږي الله تعلم دې هغه پتول باندې سوره حجر کې راغلی چومان نزلوه الا بقدر معلوم مونږ په دنیا ته داسې نه نازلو پتوک باندې نه پاندازا لکه سونا چې تلی وسمره پتول کې خلق احتیاط کې ولې قیمتي شی دی کنه د قص الله او بو پتول نه دلی او ساس کې زیات کم نه همایم تل من السماء دغه سیغه چې ملائک راځي د اسمان نه را کوزيږي وخت وخت باندې الله ته نه خبر دی دغه سیغه رحمتونه چو دنیکو خلقو دو پارا اللہ نازلی یا عذابونا و مصیبتونا ٹول دو بارے نرازی کنا وفی السماء رزقکم وما توعدون وما یعرج فیها دزمکی دو صیبتونا بیان کرل چیاغه سوچنه نوځي په دې زمکه کې و ما يخرج منها اوغه چې راوځي د دې زمکه نه هغه ډیر سيزونه دي چې د زمکه نه راوځي به حدا او به انتها دي ستنه راوځي فصلونه بوټي دخل قرزق میوه داتې عمر راوځي دی باندې خورسو پويږي دغه سې د نور څه چې تین راوځي قیمتي سيزونه چې په خوا کې دي شنو اوس د خلکو لپاره الله فراخ کړو قیمتي سيزونه تین راوځي تیل تین راوځي سمره قیمتي دي د انسان کار په روان دي ګیس تین راوځي سمره قیمتي دي کوئله تین راوځي سمره قیمتي ده سره سپین تین راوځي ملکونه دي جدا جدا کړو دا بغډیر به حد دی چې ما یخرج منها اوغا چې نازلېږي د اسمان اوغا چې واپس کیږي اسمان ته واپس خیجی ملائک عملو نوڑی واپس خیجی د خلق اعمال چې د خطوئی کنا ناغبر خیجی اعمال د خلق روحنا لا شنه خو مقبری تا وڑی شی قبرستان تا خو روحنا خو لل شی برا کنا کده بری لائقی نال تلال شی چعلیین و توی او کده آغی لائق نین و سجین تلال شی دوی مزمک دلان دی وما یعرج فیها و هو الرحیم الغفور اغا دے اللہ غزاتا چڑی رحم کون کے دیم دے انسان دا عمل قدر کئی دے انسان دا محنت قدر کئی دیر لوی عوض ولور کئی وہو الرحیم خودلتا نا دنیا دا عوض زین دے دنیا کے خو مسلمان کس کئی نو ٹولا قرض کاتا دا بس قرض کاتا دا اللہ تے ورلی او جکل بیا رخصت شی دنیا نا بیا وتا اللہ وی چنن استادو گرای روز دا نن بتا تا د خپل ژوند او د زندګی ټول صله او انعام ملاویږي صدر وغړوا وهو الرحیم ډیر مهربان دی الغفور چاوی چې ولې د ګنا نه کړی سو دغه پیغمبر نه دی معصوم خو نه دی الله یې کړی به یې خو غفور یې هم کړی گناونه ولی ماف کلو او دا عملونه مولا بدلی ورکلی او پا لس بانده او پا سل بانده دیده ده که اول تکڑه ده ذکر سور احزاب یه خوب دی ختم کلو چو وکان اللہ غفور الرحیم ندل تکیوی چو هو الرحیم الغفور اغا دنیا حالو دے دا آخرت حال ذکر کو دو دلیل ذکر شو دعوی توحید نو زجر ذکر کی ولی دا خام خائی چی دمرا واضح مسئلہ یو بند نمانی دا خدای دا ذات او دا صفاتو انکار کی نو اغل زورن ندا پکار اغل یر ندا پکار ناغی خلق اللہ یر ورکی وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة وای اغا کسان چه انکار کئی دا الحمدنا دا مانا بھائی الحمد ذکر شو کنا خوا نو کفروا بدغی تراجی خوا گورا دا الحمد دا دعوی منکر دی چه اللہ زان دا صفت سمر پا تاکید سر ثابت کو ام پا دنیا کی ام پا آخرت کی او دی چی دی دی دا اللہ دا حمد او دا اللہ دا تعریف دا اللہ دا صفتون دا خدای تو بینکار کئی نو چه دا دی انکار کئی نو دا قیامتو منکار کئی نوائی چه نبا رازی قیامت ولی اگی تب اگڑیر روی نقصان دکن اغه ته پته راځي مونږ ډېر غټه کوته هی کړی دا قیامت په حق کې ځکه مونږ ولا سکړی نه دي چې اوسله دومره لري منزل کې او دومره وګت سفر کوي کنه او ځان له خرچا تو خني تیار کړی نا خوشاله هغه به لکه دې بيزيخ پک لکه کړی نه بزي چې زسکو زما په کلی کې سدي زما دې کې او خلق به راکاږي د قصې د کافر مرګ دیخا ملائکه راکاږي چې ستا وا ختم دې کړه دنیا کې د نور جون نشتا ور بشي دې نشتا ا دې لته ټکی دې وی چې نه ما کوړه په زه کوړه زما هر وخت د دې پریشانې دیخا و ای او کسان چې انکار کوي د الله د توحید نه لا تاتین الساعة نبرازی قیامت قل بلا و ربی و ای وتم چې راضی به قسم می دی په خپل رب باندې ته سوګن نه پلا مضبوطه خبره نه اينو په سوګن سره خبره مضبوطه شي نه الله رب العزت پیغمبر پاک ته وی چې سوګن وتاو کا دیو قیامت نه مانی په دې کې شک کوي وایا چې او راضی با پلا وربی قسم می دی پا غزا تو چه زمان رب دی زوت محتاجیم لطاتی انکم خام خواب رازی تاست قیامت عالم الغیب زمان رب سوک دی دی صفت دی دکا عالم الغیب راگ دی اگر مجرور دی نو دوم مجرور دی عالم الغیب اغا ذات تے چی دا عرصنا خبر دیم دا صفت دا اللہ دکھا دیر قومن تا پا دی صفت کدلوی ٹکر راغل دا ولی سنگے چی اللہ لنو بلیم ورکلو چی غیب دانشتا پیغمبران پوئی گی جنات پوئی گی ہو پیران پوئی گی ہو دیرو لے تقسیم کلو نو اللہ دا صفت بار بار ذکر ذکر کئی چو گردہ زمان صفت تے دا بلچا کی نشیرات لے غیب دان صرف زیم عالم الغیب اغا ذات اغا رب چپو دے پا ہر سبان دے پا اغا سبان دے چپنا دی دا مخلوق دا نظرنا نور کل زیب زیو سر وشہادہ امراضی دل تو سر آغا ندر آغا لے ځکه دلته مسله صرف د غیب ده کنه او د قیامت تا او قیامت خود مخلوق نه ټول پناره لا يعذب عنه مثقال ذره نپټیږي او نغیبیږي د الله نام پاندازه د یوې ذره په سماوات ولا په الارض نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې ولا اصغر من ذلك ولا اكبر نو ولکه د زرینا او نو لوی د دې زرینا الا فی کتاب مبین مگر دا هر څو د الله په علم کې موجود دي به تر دا چې دل تمرات ته عملونه شيخه پاندازه د یوې زری عمل پاندازه دی یوی زری یا داغی نا لگو یا دیر تا دا قرآن کی نایات تی چینی مطلب داری چی حصی دا اللہ نا نپٹی گی دے دی بندیانو تاوی چی دی قیامت نا انکار کی چولی تسوی چی زما دا عمل نا سوک ندی خبر ستا زر زر عمل اللہ تا معلوم دے دا موایا چی ما سکلی دی نا ابو وڑی دی کما سویلی دی نو بس خبر آو هوا وڑا نا نا دا زری زری تا پوس بکی گی ستان بییری اللہ بید تیاد کی تسوی چه زما عمل بروکشی زما گناونا زما سرکشی و زما بغاوتو نبروکشی رکی گی نا لا یعذب عنہ نپنا کی گی دا اللہ نا قیامت دا سے شیر خواہ چغی کې بار سخ کار شي ځکه هر عمل لبا الله شکل ور کوي وسنګو پټ شي دلته ولا شکل نشته ده چې مونږ وینو او قیامت کې به هر عمل الله شکل ور کوي ځکه ډیر حدیث دی نبی علیہ السلام ویلو چکه چرې دی عدل الله شکل ورکړې وي نو ډېر ښهسته وو خلک به په کتو نه مړي عدل انصاف ډېر ښهسته وو اګه دی ظلم له شکل ورکړې وي نو خلک به نه یریدو په خوب کې به نه یریدو نو خدای مطلب وکنه چې دنیا کې هول نه ور کوي په آخرت کې ول شکل ور کوي خو عمل له ښهسته شکل او بد عمل له ناکاره شکل دا قرآن باقاعده ذکر کړل دي سورہ نساء کې تیر شیو چې الله ویلو چې نبی علیہ السلام وی چاله الله مال ورکو ا دې ته زکات نه وباسي سلوې ختم روپۍ ته نه ورګي نو قیامت کې والله د دې مال نه گنجې مار جوړ کی شجان اقرا نو چې مارو میو گنجې میو به ویلو چې سترګې به څنګه یې د اوس کې په شانته بد شکل د اوس کو په شانته هغه به دې سړی د مړ نه چا پیریږي ا د وخت کې نه به تر غوګه پورې شلې ا دې بچي وی چې حلقو د دې بلانه می اخلاص کئ هغه به توې ز بلانې ما انا کنزوکا و مالوکا زستا مالی ما چې تا جمع کړو ما زکات ته نو ور کړې مشکل ول ورنکو ناکار شکل شجان اقرا له زبیبتان هر عمل له الله شکل ورکی نو رکیږي وسنګ ابار سړی ته نی غلالي مخ کې دی وته نه مخ اړي راړي ابا ته نی غلالي قیامت الله د صد پاره قائم کړی دی او د صد پاره مقرر کړی دی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات چې بدل ورکړي الله مؤمنان لا چې عملونه کړی دي نیکو اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم د دې لپاره خاص کر بخنه ده د ګناونو او رزق دې ډېر عزتمن ته د مؤمنانو حال قیامت هم د دې لپاره ده ځکه دنیا کې هو پته ونه لګی دا که 400 کړه نو بس پردا ده په پته نه لګی هر یو چې زما په شان بل څوک نشته دی هیڅوک ځان تبد نه وی ګناګار نه وی نو دې لپاره وسه نتیجې نه دنیا کې چې انسان یو کار کوي معمولی ونتي نو څومره خسته نتیجې چې ځان لکور جوړ کی کنه نو څومره خوشاله وي څومره په آرام پکې ناشتي څومره خسته سماره وي خانو چې الله دا دنیا پیدا کړه تزمو کې اسمانونه نو دی وسه سماره نه سمره هم دقه ده چه قیامت که بایی چه مومنان لداغی ده اعمال و خیسته بدلی انعامات نعمتنا جنتنا ده ولور که والذین سعو فی آیاتنا اوغا کسان چه اغی کوشش کرده زمان پایاتنو که معاجزین پا دی خیال بانده چه منگه مقابل کو معاندین مانا که من یتی و سره کوي ګور د الله دین سره او د الله کتاب سره پکا ګروان دي چلا نه بولې عزت وی چې بیان کې بیان کې او غي وی چې نه به بیانېږي مونږ با ناکبندی کو مونږ نه به بیانې دغه ته معجزین وی کنه اولائک لهم عذاب من رجز علیم دغه خلقو ده پار عذاب ده ډیر سخت او ډیر دردناک قیامت دغه شی ده خا بس دوه قسمه خلق ده هر یو لبا الله خپل خپل بدل ورکي قیامت به د دې لپاره قائم کړي مؤمنان خپل بدل او مجرمانو منکرین خپل بدل دا فیصله خو پاتې ده دا فیصله ده الله ده ولله ترجع الامور فیصله به الله کوي مؤمنان د وسنه خوشاله دي او چې کله مصیبت واوري نو ان لله و ان الیه راجعون شکر دی الله چې دنیا کې مستا بنديان یو او د اخرت فیصله مستا په لاس کې ده چرته بند نه دي ظالم نه دي رشوت خور نه دي چې ستا فیصله نه وړي رده انصاف یې ډېر عادل وي خا اخر ده